لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم ما بعد. Braćo moja draga, evo večeras smo opet zajedno. Naš uvaženi šejh Safet je stigao u Bosnu, oporavlja se, ali eto, mene jučer opet zamolio da još ove sedmice ja njega zamijenim. Tako da ćemo mi, ako Bog da, nastaviti sa našim druženjem koje smo započeli i već znači nekoliko predavanja govorimo na tu temu, s tim što večeras imamo, po mom mišljenju, nešto što je, što ima svoju bitnost za razliku od prethodnih predavanja gdje smo govorili o greškama koje se javljaju u vanjštini čovjekovog namaza. Ovo večeras nešto što čujemo, izuzetno dobro bi bilo da se osnove toga zapišu i da se ovako jedno svako mjesec, mjesec i pol, dva, shodno kako koga baterije drži, pročita. Ako ništa, sažito. Govorit ćemo, braću moja draga, o srži čovjekovog namaza, a to je takozvani u arapskom el-hušur, skrušenost. Nažalost, vidjet ćete da je mnogo pokazatelja koji pokazuju da je naša potreba izuzetno velika u pogledu ove tematike, skrušenost u namazu. Pa evo nekoliko samo stvari iz kojih ćemo mi vidjeti kako je velika naša potreba za ovom tematikom. Pa primjera radi, prvenstveno ako pogledamo ljude u njihovu vanjštinu, vidjet ćemo znači da ljudi nisu skrušeni, da ljudi ne klanjaju onako kako se od njih traži, zato što znači ljudi se okreću, vrte se, češaju se, telefoniraju, razgledaju i svašta drugo. Također, ako pogledamo u stanje ljudi, vidjet ćemo da velik broj ljudi izlazi iz džamije nakon obavljenog namaza, a taj namaz nije ostavio nekog bitnog traga na njega i na njegovo ponašanje. A imamo tamo jasan kur'anski ajet gdje Allah dželešanu kaže: "Inna salate tenha anil fahša." Zaista namaz odvraća od loših djela. Nama se dešava da iziđemo iz džamije i odmah pred džamijom čovjek ti nešto spetlja. Prevarite, obećao ti, nije uradio i tako. Što znači, braću moja draga, ti naši punjači koji trebali su ovdje negdje da se uštekaju i da napunimo te svoje baterije imana, jednostavno nekako koda ne ferceraju, koda nisu na istoj, onaj, kak se zove, vrsti struje koja ovdje ima u džamiji. Tako da je to veliki pokazatelj da mi više pažnje posvećujemo formi. Ja sam zaista, ajde reknemo, prilično obradovan što sam dobio još ovu priliku da večeras zaokružim ovu tematiku, jer mi smo kroz ova prijašnja predavanja govorili o vanjštini i vanjština ima svoje mjesto u islamu i kazali smo da zbog vanjštine čovjekov namaz može biti pokvaren, ali vidjet ćete, braćo moja draga, šta i koliko mjesto ima skrušenost u namazu. Također, od stvari koje ukazuju da ljudi ne obavljaju namaz onako kako bi trebali da ga obavljaju jeste velik broj ljudi kada bi nakon namaza upitao šta je imam učio, samo ime sure, a možda tu suru zna na pamet, on ne bi znao. Kamul da ne govorimo, ajde šta si ti razmišljao u vremenu kad je on to učio. Ima jedna hikaja, nadam se inšala da nije onaj, da je vjerodostojna, kaže neki je bio stari kadija i ono, prikućila mu se smrt i on imao dvojicu sinova i kaže on je osjetio da treba da jednog od njih dvojice ostavi iza sebe. I on kaže jednu noć jednom od njih dvojice, kaže idi sine na jaciju i ljude koji budu na jaciji povedi na večeru. Ušao sin na jaciju, kad je završila jacija ustane ljudi, zove babu na večeru. u ovom kući i večeraju svi. Ništa, babo šuti. Sutra dan drugog sina, sine, ide i ti zoni sve ljude na večeru koji su bili na jaci. Ustanu i završi se namaz, sin ustani kod vrata i jednog po jednog kaže: šta je hođa učio? Ne znam. Šta je hođa učio? Ne znam. Šta je hođa učio? Ne znam. Šta je hođa učio? To i to, stan tu. Šta je hođa učio? I dvojica samo. I on kući dvojicu ljudi dovede. Kaže: babo, šta je to, sine, veli, sino, štoliko ljudi na jaci, večera sam dvojica. Kako, veli, šta je, da nije kakva utakmica, ono, u nas kad je utakmica, ljudi ne idu u džamiju. Nije, veli, babo, ja pitao šta je hođa učio, samo ova dvojica znala, veli, po meni, sam su oni bili na jaci, ovo ostalo, veli, to je nako. E, kaj, sine, ti si kad je posle mene. Tako da, ima mjesta to, vidjet ćete, braćo moja draga, imamo vjerodostojne predaje, o tome ćemo govoriti kroz predavanje, ali imamo vjerodostojne predaje od Allahovog poslanika alejhis salam da će čovjeku od njegovog namaza biti upisano samo onoliko koliko je razmišljao namazu. E ovdje nam dolazi, braćo moja draga, bitnost ove tematike. Čovjeku će od njegovog namaza biti samo upisano onoliko koliko je razmišljao namazu. Tu nam, braćo moja draga, dolazi bitnost skrušenosti u namazu. S druge strane, mi imamo šekija koji ne kopa, ne ore, od Adema alejhi selatu vesselam ima iskustvo i njemu je bitno da tebe zavede na bilo kakav način. Čak se dešava da čovjek kada se trudi i bori se sa šeitanom, da mu priđe s one strane gdje on i ne osjeti. I tako ti kažeš našam Allahu Ekber i onda počneš razmišljati o haili projektima, a ima tamo neki brat, trebalo bi ga pomoć, brate, trebalo bi ovako, trebalo bi knjigu neku oštampa, neki letak podijeliti. To su oni malo bolji muslimani. Sad imaju oni koji razmišljaju o otavi, o sjenu, o svašta nešto, to je drugo. Ali ovi ufativi koji su malo bolji, on njega de razmišlja, razumiješ, o nekim, trebao bi rodbinu obići to. Ali dok završiš sa selamom, odmah zaboraviš rodbinu. Ali jel uđeš u namaz, počneš razmišljati o tim stvarima. Znači, šeitanovo pravilo je da nikoga ne pušta. I zato ako pogledamo u ljude, vidjet ćemo da postoji četiri vrste ljudi u pogledu ove stvari. Ja bih volio da mi, ne bih volio da pripadamo nijednoj, ali volio bih kada bi pripadali mi četvrtoj skupini, to je nešto najblaži, a vidjet ćete kako je to velika katastrofa. Imamo prvu skupinu ljudi u pogledu namaza. Ljudi koji ne klanje nikako. To su oni što pjevaju: druže, ti to, mi ti se kunemo, da zato u džehennem idemo. I oni nema kakav namaz, kakva džamija, oni su šeitanovi igrači, završena stvar. I to su njegovi najdraži igrači. Imamo drugi koji su pobijedili šeitana i klanjaju, ali klanjaju kod kući. Normalno, u velikom broju slučaja ne znaju šta klanjaju. Zbog brzine i načina koji klanjaju, u velikom broju slučaja, ne svi. Ti su dali malo otpora. Ali, znači, nisu toliko puno otpora dali da su mogli savladati šeitana da dođu u džamiju. Imamo treću skupinu. Čovjek savladu šeitana, abdesti, obuče se, ostavi vrijeme, ostavi utakmicu, ostavi dnevnik, ostavi televiziju, ostavi porodicu, ostavi se i dođe u džamiju. Mašallah, Allahu Ekber. I dođe u džamiju, Allahu Ekber. Tamo, halo, gore, dole, šta si učio, šta je hođa učio, šta se okoristio tog namaza, ništa, bio sam ja na jaci. Svi šta se popravio, jesi napunio bateriju, ispraznio bateriju, ništa. Četvrta kategorija, ja mislim da u velikom broju slučajeva mi potpadamo pod nju, a opet katastrofalno. Četvrta kategorija je bolja od ovi, malo. Savladali su šeitana, dolaze u džamiju i šta više, savladali su šeitana i vanjštinom, tako da on stane Allahu Ekber i gleda preda se, sve je cakum pakum, ali dok rekne Allahu Ekber, ode na Vlašić, na Bjelašnicu, na Igman, u Meku, u Medinu, ma šalta ga on i šalta sve živo. I onda čuje sam, selam aleikum, gdje sam ja bio, obišao sam ja hađeva, umri, nema gdje me ni poženio se, druga, treća, četa, prvu razveo, drugu doveo, šta tebi opcija, i ne može ti nestati nikako opcija, znači on ima uvijek deset spremni. ti stagfirullah, neću više, sad ću razmišljati o namazu, i on se odmah te okrene u lijevu stranu. Znači, ne, znači on uvijek ima spremne džokere. I ja se bojim, braćo moja draga, ne do Allah, da velik broj nas potpada pod ovu kategoriju. Braćo moja draga, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji ne govori po hiru sunu hadisku, kojeg zbilježi imam Taberani od Ebu Darda, se vjerodostojno nas prenosilaca, da onaj, vi ste naučili sa šejhom Safetom te stvari malo deblje, znači ja večera što budem spominjao hadisa, svi su vjerodostojni. Znači svi su vjerodostojni. Ako nekoga bude zaista određen hadis interesovan, podini ruke, kakvi kod taj hadis bilježi, pa ćemo mu spomenuti. A znači da ne bi gubili puno vrijeme, u mene je pravilo, znači kad govorim na predavanjima, svi hadisi su provjereni. I za sve hadise imam izvedbu. Tako da bit će noćas dosta hadisa da se ne bi, znači oko toga, onaj, to je bitna stvar. Ali evo ja sam vama rekao da sam postavio takve uvjete, znači ne trebate se puno sekirati oko toga. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, prva stvar koja će se uzdići u mome ummetu jeste skrušenost u namazu. To je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Kaže, pa čak do te mjeri da nećeš skoro moći vidjeti čovjeka koji klanja skrušeno. Pogledajte kako Allah tebareke ve teala opisuje skrušenost i na koje mjesto stavlja. Kaže Allah tebareke ve teala u suri Al-Mu'minun, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Uspjet će mu'mini. Dobro, sad to je taj stil arapski da čovjek očekuje koji mu'mini sad. Uspjet će mu'mini, koji mu'mini? Kao što Allah Dželšanu tamo kaže, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ, teško se klanjačima. Treba nešto, ne može biti kako teško klanjačima. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ sahun, oni koji namaz nemarno obavljaju. Isto ovdje, kad eflaha al mu'minun, postiće mu'mini ono što želi. Koji mu'mini? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, oni koji svoj namaz obavljaju sa hošu'om, sa strahopoštovanjem. Znači svjesni su onoga što klanjaju. Da neko ne pomisli, pogledajte, tek u 9. ajetu Allah opisuje mu'mine, mu'mine, mu'mine, mu'mine, koji su to mu'mini, i tek u 9. ajetu kaže وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, a to su i oni koji redovno namaz obavljaju. Pogledajte, odmah drugi ajet, oni koji obavljaju namaz krušeno. I onda još opisa i tek 9. mjesto kaže oni koji redovno namaz obavljaju. Pogledajte koliko je prije spomenut namaz koji se obavlja skrušeno. Također, braću moja draga, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nam kaže, ovaj hadis ćemo još spomenuti zbog, zato što on srž večerašnjeg predavanja, zabilježi ga imam Ebu Davud od Ammar ibn Jasira sa dobrim lancem prenosilaca, da kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zaista čovjek iziđe iz džamije, završio s namazom, a od njegovog namaza mu nije upisano ništa osim ruha, samo desetina. On je od njih bio čitavu jaciju tu. Hajde rećemo da je to provelo 10 minuta. Njemu se tamo upiše minuta. Šta je to, majko? Samo 10 minuta koji je bio na masu, 7 minuta mu se upiše. Ima, kaže, oni kojima se bude upisano, tu su ruha, devetina. Pa ima oni kojima je upisana osmina, pa šestina, pa petina, pa četvrtina, pa trećina, pa polovina. Ovaj hadis je, braćo moja draga, vjerodostojan. Rekli smo, zabilježi imam Ebu Davud, šejh Albani, za njega kaže da je vjerodostojan. Ibn Abbas kaže, od namaza ćeš imati ono koliko si prisutan u namazu. Znači, kao što smo prošli put, sjetite se, kada smo rekli, nije bitno samo da rekneš, ja sam bio u džami, obavio sam, ali klanio brzo, ili klanio otkrivenih leđa, ili klanjao bez abdesta, ili žena klanjala, uzela abdest, a ima nalakirane nokte, to je sve džabi. Znači, nije samo da rekneš ja sam bio u džami, isto i ovo, nije bitno kažeš ja sam bio u namazu. O čemu sam razmišljao? Sad, to su druge stvari. Imam ja problema, ženim se, udajem se, prepisujem zemlju i tako. Znači, ovaj hadis nam jasno ukazuje da se ljudi u pogledu namaza i onoga što im je upisano od namaza, a nama je cilj da nam bude upisano 1/1 pun namaz, Allahov poslanik onaj koji ne govori po hiru svome kaže ima ljudi kojima će biti samo desetina upisana. Ima onih koji će devetina i tako. Svakako mi treba kao mu'mini, kao vjernici koji se nadamo susretu sa gospodarom, koji se nadamo polaganju računa, trebali bi da postavimo sebi pitanje koliko se nama otprilike od namaza tog našeg upisuje. To je otprilike lako skontat. Sve namaza sjedneš i razmišliš koliko si kuća izgradio, koliko se puta oženio, koliko si puta na hađ otišao u namazu i vidiš ti da si ti tu trećina, dvije trećine, znači odbi bruto, odbi neto, džaba radio cijelo ljeto i tako. Svakako, braćo moja draga, mi ćemo večeras govoriti, ja ne želim večeras ovdje govorim o bitnosti namaza, jer ne mislim da ova populacija i ovaj auditorij trebamo govoriti o bitnosti namaza. Šta je kod nas, inšala, tema završena? Mi govorimo da upotpunimo naš namaz. Možda da se ja negdje obraćam nekoj drugoj populaciji, da sam otišao negdje možda na radio, svakako da bi ja njima spomenuo i bitnost namaza u islamu, a nakon toga i skrušenost u namazu. Ali večeras ovom auditoriju ja smatram da ne treba govoriti o bitnosti namaza. Ako pogledamo objektivno u skrušenost namaza, vidjet ćemo da postoje dvije stvari. Imate stvari koje ti pojačavaju koncentraciju i imaš stvari koje te dekoncentrišu. I tako mi ćemo u tom pravcu i govoriti večeras. Govorit ćemo o stvarima koje pojačavaju koncentraciju. Kad završimo, ako Allah dadne da ne bude kraj namaza, ne bude onaj kraj vremena, govorit ćemo o stvarima koje dekoncentrišu čovjeka. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, čuvajte se licemjerne skrušenosti. Kažu ostali ljudi prisutni, šta je to licemjerna skrušenost? Kaže da primijetiš vanjštinu čovjeka da je skrušena, a njegova unutrašnjost nije takva. Prva stvar kako čovjek može pojačati koncentraciju namazu, braćo moja draga, jeste da izvrši sve pripreme dobro za namaz. Mi inače u dunjaličkim stvarima mnoge stvari kontamo, ali nekako te ahiretske nam još šepaju, ali inšala popravit ćemo se. Pogledajte kod nas kad ide zima, oni koji malo imaju para, oni auto odvuku majstoru i kažu, molim te, ako je dizel, de ovo, mi promijeni šta treba, da on se uzimu dobro pali. Ako je benzin, kaže, svjećice, kablovi, ne znam nija šta već sve treba, nije to moja struka, ali znam da nešto pri zimu treba, zato od nas slabu zimu sa auta pali. Vidjeli ste kako ljudi, isto tako, oni koji imaju malo starija auta i zajtra ga malo upali, ne kaže odradi, nek se malo zagrije, onda on kad se zagrije, on nekako jadnik drnda, ali kad je on onaj hladan, dodaš gas, on malo zatrza, pa gore, pa dole, povuče, nekako. E tako i namaz. I baš tako, ali ima nešto što treba uraditi kako bi čovjek, hajde reknimo, pokušao da bude što skrušeniji u namazu. Pa na primjer, čovjek će početi prvo uzeti potpuno i lijepo abdest. U džamiju kada krene u granicama mogućnosti lijepo se obući. Poraniti u džamiju. Sve ove stvari imaju vjerodostojne hadisi o vrijednosti, a druga stvar imaju vezu sa namazom. Čovjek dođe, žuri u džamiju, zato što je okasnio. Dođe u namaz. Šta ti još od njega da on razmišlja onome što hođe ući? Nema teorije, čovjek će u njemu da je doći, sad on bi malo najradije da uzme onaj svoj sprej da se malo našprica, da dođe sebi. Kako on avans, kakvi montirači? Požuri, znači, do... Ali čovjek koji dođe ranije, pa klanja dva rekiata. A to ono isto auta, motor radi, zagrijaj se, on uzme malo Kur'an. Pa možda naleti tamo vatra, džehennem, džennet, on se već rasplaku. On ti je gotov, on je lijep, kad ga treba prikuhat, sam ga treba gurnut u trenu. I ovoga, on je od kuće došao, smi zna da ide u džamiju, uzo malo musa, fuči, ezan proučio, ponavlja za muezinom, pa malo dovije, gospodaru, olakšaj, gospodaru, pomozi, gospodaru. Sve su to pripreme. I onda kada takva osoba dođe i stani u namaz, puno je lakše očekivati od takvog da se koncentriši nego onoga koji u zadnjoj minuti trči u abdestanu, skida i čarape gore, uf, pa i trebam ju WC, o majko drago, poleti dole, zače zrač, došao na zadnji reke, a trčiš gore, dole, naklanjaš, gledaš u sat, mobitel, nema znači od tog namaza, braću moja draga, ništa. Također, prošli put smo spominjali, jedna od grešaka jeste i brzo klanjanje. Nemoguće, braću moja draga, skoro pa nemoguće da čovjek klanja brzo i da se koncentriši na namaz. Da klanja brzo i da zna šta je klanjao, nema od toga ništa. Znači, zaboravite to. Zato Boži poslanik kada vidi onog čovjeka koji brzo klanjao, kaže irđa fe salli fe inne kelem tu salli. Vrati se klanjao, nisi klanjao, ne broji se, to neispravno, nije validno. Ti si samo formom tu, bio si, klanjao si, obavio si, ali ne broji se, neispravno. I onda kaže, kad mu nakon trećeg puta kaže, Allahu poslaniče, tako ti onoga koji te poslao s istinom, pa daj poduči me. Kaže, kad uzmiješ abdest, pa se okreneš prema kibli, pa doneseš tekbir, pa proučiš fatihu, pa proučiš nešto od Kur'ana, otiđi na ruku, pa se potpuno smiri. Smiri se čovjek, zna šta govori. Subhana rabbijel azim. Subhana rabbijel azim. Semi Allahu limen hamide, čuji Allah onoga koji ga veliče. Ko je razmišljao tri puta u životu o tim riječima u namazu? Svaki dan klanjaš čovječe, znaš koliko rekiata. Sam jednom se razmišljao, šta to? Semi Allah čuji onoga koji ga veliče. Rabbena walakel hamd hamden kathiran tayyiban mubarakan fihi Allahu ekber pa na seđdu. Subhana rabbijel a'la. Ja muqallib al-qulubi wal-absar thabbit qalbi ala dinik. Kad ćeš ti proučiti dovu ako ti tu tu tu tu tu tu tu tu tu hu hu i eto ga gotovo. Nemaš ti bola, ne znaš ti gdje si. Znači brzina, brzina i skrušenost su dva pojma koja se ne mogu spojiti. To zapamtite, braću moja draga, dobro. Zato Allahu poslanik alejhi salatu vesselam upozorava na tu stvar i kaže: Esva'u nasi seriqaten alladhi yasriqu min salati, najgori lopov je onaj koji ukrade šta? Od svog namaza. To je najgori. Kažu ashabi, ti njima to čudno. Kako možeš ukrasti od namaza? I to od svog namaza. Kaže, la yutimmu ruku'ahu, ne upotpunjava svoju ruku, ne upotpunjava svoju seđdu. Također, braću moja draga, znači ovo je bio drugi metod. Prvi metod je da dođemo fino u džamiju na vrijeme, da poduzmemo sve ono što će olakšati da se koncentrišimo. Druga stvar, da se potrudimo granicama mogućnosti da sporo klanjamo. Treća stvar, ona je inače korisna u životu, ali baš Allahu poslanik je vezivao u datom momentu za namaz, a to je sjećanje na smrt. Dođeš u saf, kaš se sjetit na smrt, nemam, kad ja to žurim čoveč, i kažeš, klanjaš podne, kažeš, ja Allah zna, i zaista je tako, kad bi samo realno mi razmišljali, ljudi, ovo je sve prvo meni upućen, jeste Allah, meni kako mi je drago što sam ovaj danas ders opet pročito, niste svjesni, zato sam vam rekao na početku, treba non stop ponavljati. Znači, zaista čovjek s vremenom oslabi, zaboravi. Mene će ovo možda držati heftu dana. Ja već sad primijetim sebi na akšamu da sam se popravio. Dokle će me držati, Bog zna. Ali sam sebi sad zadu da će ako Bog da ovaj ders vremena na vrijeme čitati. Sjećaj nas da sebi kažeš, Allahu akbar, klanjam zadnji namaz. Kako ćeš zadnji namaz? Sam zamisli ti sad, kažu ti ljudi, klanjanje i poslije klanjanja streljanje. Ti bi rekao, pa gotovo sad, ovo je, ako si pametan, zadnja šansa, daj da makar ujagmimo ovo što se ima ujagmit, nema više, sad razmišljaju o dunjalku, gotovo, ja ću biti strelja, nema više, sad daj da ujagmim taj namaz, bar potpuno, nek se upiše šta god. Ako je zadnji namaz, idem ga iskoristiti na najbolji mogući način. Mi da smo svjesni, takav je naš život, ko ti garantuje sad da ćeš jaci uklanjati? Evo, hajde, sam nek se sakupi čitava planeta i kažu ti ili ovaj predavač će klanjati jaciju. Možda je meni akşam zadnji namaz. I to je dobra metoda. Ti kažeš sebi, da ti ne bi šeki palio motore, da ne bi šeki tebe prevodio zemlje, hađevi, umrimo. Kakav hađ, kako ne, ne znam da li ću ja živit, volan. Razligu, odmah ga znači odbaciš, kažeš mu ja ću možda umrijet, nemam ja kad s tobom se zafrkavati. Zavodi tamo neke druge naftaše, milionere, ja nijem kad, znači ja kontam da ću umrijet brzo. Znači, osjećaš mu sve moguće prilaze, ne daš mu nikako. Ovo je najbolji metod, vjerujte mi da je ovo najbolji metod. Znači, ako ga tu osjećaš, ne daš mu vrpce nikako. Nijem, kako god da ti priđe, nijem kad, izvinjavim se, nijem kad. Ali ako kontaš živit, za sve moraš imat kad. Ali ako ne kontaš živit, ne imaš kad. Ništa, kad ti selam alejk, alejk selam, onda kažeš, e, sad, bismillah, imam kad, do sljedećeg namaza, ako budem živ, alhamdulillah, bitno je da sam ovo ispravno. Ovo ne znači sad ti kažeš, neću, ne. Samo kažeš njemu, sjećam se na smrt kao metoda da obaviš namaz što ispravnije. Ja volim ovako malo braću nekad provocirati zajedno sebe sa njima, jer vjerujte da Allah kabuli, znači čovjek treba sam sebe nekada provocira i drugi kako bi postako na hajr. Ima li neko ovdje, nek digne ruku, koje sebi uveo u praksu jednom godišnji, sam jednom godišnji, a to je ništa, to je nula, to je manje ispod nuli, sam jednom godišnji da maksimum zodi na kaburove, samo upali auto i kaže ode na mezarluke da uzmem porku. Ako ima, nek digne ruku, sam da vidim koliko ima, jednom godišnji, ne tražimo heftično, mjeseč, ništa, jednom kon jednom, aferim hađija, jednom kon jednom. Nemojte se stid, slobodno ih digni da znamo da ima među nama ljudi koji spremaju za ahiret. Znači, braćo moja draga, ostavite vremena, vjerujte da je to korisno. Upališ auto, gdje ćeš, kaže žena. Ženo, ode neđe. Šta te briga? Ako si mišljenja da žena može posjećivati kabure, kaže ženo, sjedaj. Danas idemo u zijaret, najbolji. I odeš, ko sam prohodaš kraj mezarluka. Pa tam kad počneš gledat datume, 60-a, 30-a, 15-a, ovaj mlađi još od mene, Allahu ekber. Znači, mogu sam i ja već do sad biti u zemlji. I tako, vjeruj, ko ne uzmi, čije se srce ne razmekša na mezarlucima, to je nešto poseban, neki kvalitet koji se teško razmekšava. Znači, na mezarluke odeš, je fino, brate. Tu, ako te ne proljulja, više ne postoji skoro punjač koji može tu šta uraditi. Kaže Allah, poslanik alejhi salatu wasalam, govorići o tome kako ljudi nisu svjesni šta znači taj namaz i ta mogućnost dunjalučka. Jedne prilike Allahov poslanik prolazi pored kaburova i pored jednog kabura pokazuje, kaže, vidite ovoga. Kaže, on sad da ima mogućnost da ustani da klanja dva rekiata, draži mu bilo nek čitav dunjaluk. Sam dva rekiata. Koliko mi imamo mogućnost da klanjamo po dva. Ali ko će prati evropsko, a nakon evropskog dolazi i svjetsko. Kad se završi svjetsko, opet evropsko. I svjetsko, i tako. I vidi ono svako 2-4 godine. I tako su oni naštimali sistem da si ti čita život za daljinski. Još ako pratiš više vrsta sportova, Formula 1, tenis, futbal, košarka, odbojka, NBA liga, Bosanska liga, onda trebaš 3 kopije imat i na 3 televizora se rasporedite i da se uspijete stići. Također, veoma bitan moment, nažalost, da Bogdom nismo u tome i zakazali, ali jesmo, razmišljanje o onome što se uči. Tek smo mi došli do srži. Ovo su sve do sad bile pripreme. Sad tek dolazimo do srži. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znaš kad bi ovako uklanio? Fala Allahu, gospodaru svijetova. Zašto mu fala? Ma hvala mu što sam u džami, što nisam ko ostali divljaci po diskotekama, po kafićima, što ne kradem, što ne pušim, što ne kurvam se, što ne radim to, ba ja više kakvi izraza govorim. Znači, hvala mu što sam tu, što sam Allahov rob, hvala mu što sam zdrav, hvala mu što mogu doći past čelom na seždu, pogledajte one dersove po internetu, već par puta, već po dani gledam to. Čovjek bolestan, kaj najveća mi je želja da mogu past gospodaru na seždu, ali čovjek paralizovan. Zašto mu? Hvala mu što imam oči. Hvala mu što imam ženu. Hvala mu što imam porod. Hvala mu što imam djecu. Hvala mu što u miru sam. Nema granata. Znači, blagodati, blagodati milioni. Da brojite Allahove blagodati, ne morate ih pobrojati. Nikako. Samo, evo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ništa, sam to. Hvala Allah. Hvala mu što je mene izabrao od milijarde ljudi da ja budem od onih koji redovno dolaze u džamiju, koji idu putem uspjeha. Koliko je tamo onih koji obožavaju krave, majmune, medvide, ostale životinje i predmete, nema šta ni, i tebe Allah uputio. Pa koliko onih koji imaju bošnjačko muslimansko ime i u cijelom islamskom svijetu ime mu Mujo, Haso, Muhammed, nikad u džami ga nije. A tebe Allah počastio, izabro te da dođeš. Treba da hodaš ko paun, ponosan, a ne nikako ponižen. Ponosan, da se nigdje ne stidiš. Ja sam odabran, ja sam probran. Ja sam probran insan, ljudi, šta vam je? Da se ne stidim. Znači, da hodaš ponosan zemljom. Jer Kur'an je, braćo moja draga, objavljen. Da se o njemu razmišljamo, o tome smo govorili kad smo imali ono predavanje potreba čovječanstva za Kur'anom. Jedan od tri razloga zašto je Kur'an objavljen jeste da se o njemu razmišlja. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sad: Kitabun enzelnahu ilejke mubarakun lijedeberu ajati. Knjigu koju ti objavljujemo je mubarek, blagoslovljena, da bi razmišljali o njenim ajetima. Zato je Kur'an objavljen, da bi se razmišljalo o tome. I zato kada pogledate život Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, u vjerodostojnom hadisu je zabilježeno od Ebu Zerra da Allahu poslanika alejhi salatu vesselam znao osvanuti i cijelu noć uči samo jedan ajet. Zašto uči čovjek jedan ajet? Ne zna više. Nije, razmišlja o njemu. Osvane, cijelu noć samo ponavlja jedan ajet. A tako je bilo, govorit ćemo malo poslije, i sa prvim generacijama, da su ljudi znali provesti cijelu noć ponavljajući jedan ajet. Pa primjer radi, imate predaju od Hasana al-Basrija, da je Hasan al-Basri rahmetullahi alihi znao provesti cijelu noć, znači dio noći, ponavljajući samo ajet: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kada bi vi brojali Allahove blagodat, nećete nikad prebrojati. I cijelu noć ponavlja sam taj ajet. Također bilo je ljudi koji su cijelu noć učili suru Ihlas. Cijelu noć uči kul huvallah. Stoji uči kul huvallah. U vjerodostojnom hadisu stoji da su došli Ata, znači Ata, poznato, tabi'in, i Ubejd ibn Umeir, dolazi oni kod Aiši, radi Allahu ta'ala anha, kažu: de nam kaži o najčudnijem događaju kojih si ti zapamtila sa Allahovim poslanikom. Kaže: najčudnije što sam vidjela od Allahovog poslanika jeste da je se desilo jedne noći da je ustao da klanja, kaže, namaz. Kazao je meni, kaže: o Aiša, pusti me večeras da obožavam svoga gospodara. Kaže Aiša: rekla sam, tako mi Allaha, ja volim tvoju blizinu. Volim kad si tu, pored mene. Ali isto tako, ja volim ono što ti voliš. Ja volim, ako ti voliš da obožavaš svog gospodara ova doba noći, ja volim da si pored mene. Ali volim i ono što ti voliš, zato u redu je. I kaže, pa je ustao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da klanja. Kaže, abdestio i počeo klanjati, nije prestao, kaže, plakati u namazu sve dok se nije natopila njegova brada, kaže, suzama. Pa je toliko plako, hadis se, znači, pošto da ne bi neko pomislio da su neke onaj predaje, zabilježio ga Imam Ibn Hibban, Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan, kaže, pa je toliko plakao da se nakvasila njegova odjeća. Pa je toliko plakao, kaže, da se nakvasilo mjesta na kojem je sjedio. Pa je usto, odnosno, pa je došao Bilal, proučio je sabahski jezan, pa su vidjeli, toliko plaka, to se vidi. Pa mu kaže Bilal, Allahu poslaniče, šta je to, toliko plačeš, tebi su oprošteni grijesi. I oni koji si prije počinio, oni koji ćeš počiniti ikad, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, zar da ne budem Allahov zahvalni rob, večeras su mi objavljeni ajeti, teško onome ko ne bude o njima razmišljao. Inne fi khalqis samawati wal ardi, zaista u stvaranju zemlje i nebesa i izmjeni noći i dana, zaista su tome znamenja za razumom obdareni. I ovdje se vraćamo ovoj našoj četvrtoj ili petoj tačci, ne znam nija koja je po redu, metodi koncentracije u namazu, razmišljanje onome što se uči. Kako razmišljati onome što se uči ako ne znaš jezik na kojem se to uči? Arapski. To je, braćo moja draga, problem ummeta. Problem ummeta je što su nevjernici potpomognuti slabošću muslimana uspjeli da muslimane odvoje od arapskog jezika. Nekada. Ja sam držao u subotu ders na Briješću i jedan velik dio dersa smo govorili o arapskom jeziku i našoj potrebi za arapskim jezikom. Muslimani kada su osvajali u početku zemlje, gdje god su ušli, ti ljudi su prihvatali arapski jezik. Zbog prosperiteta koji dolazio sa muslimanima, ostavili su svoj materni jezik. Gore po onim ruskim republikama ljudi su govorili arapski jezik. Koji danas govori? Skaži. Govori sad ruski, čovječe. Ostavili onog momenta kad se muslimani odaljili od vjere, nestalo prosperiteta, ljudi ostavili arapski jezik. Nekada je arapski jezik povezivao ummet. Odeš u Kavkaz, kefe haluk, oni razumiju. Odeš gore u Afganistan, kefe halek razumiju. Odeš u Iran, kefe halek razumiju. Odeš u Tursku, kefe halek razumiju. Dođeš u Bosnu, kefe halek razumiju. Ljudi pisali, znači, knjige na arapskom jeziku. Naša ulema je pisala knjige na arapskom jeziku. Otiđite malo gore u Gazinu, u biblioteku, da vidite kakvih dijela ima napisani na arapskom jeziku od strane Bošnjaka, učenjaka. I onda su se muslimani odaljili od arapskog. Zapamte što ću vam večeras reći. Nemoguće. Nemoguće. Nemoguće. Stotinu puta nemoguće. Je ispravno potpuno shvatiti vjeru bez razumijevanja arapskog jezika. Završena stvar. Naša vjera je sva na arapskom jeziku. To nije nikako hvaljenje Arapa. To je jezik kojeg je Allah odabrao da na njemu objavi Kur'an, posljednju objavu koja je objavljena cijelom čovječanstvu. Na tom jeziku su svi hadisi. Završena stvar. Tom jeziku, kada bi se dunjalučki gledalo, dovoljno je, braćo moja draga, vrijednost je to što je na njemu Kur'an objavljen, što su na njemu izrečeni hadisi. Imate hadis da će dženetlije govoriti arapski jezik, taj hadis, Šejh Albani kaže za njega da je apokrifan. Ali to ne znači da arapski jezik nema svoju vrijednost. Poslušajte, evo, namjerno sam samo od onog predavanja koje sam držao na Briješću jedan citat spomenuo. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, pošto mi volimo njega ovako citirati, pogotovo kad su u pitanju akida, kad su u pitanju novotari, kad su u pitanju još neke stvari i tako. I treba ga citirati jer on zaista s pravom nosi ime Šejhul Islam ibn Tejmije. Kaže, al-lughatu al-arabiyyatu min ad-din, arapski jezik je od vjeri. Prvo, odmah te, da ti kaži koliko je sati. Arapski jezik je od vjeri, pod jedan. Pod dva. Wa ma'rifatuha fardun wajibun, poznavati arapski jezik je farz, vađib. Oh, farz vađib, da, farz vađib. Šehul Islam to rekao, ništa, ja sam vam citiram šta je rekao, nemojte u mene gledat, sad gledajte neđe drugo, nisam ja kriv ništa, što mi ne znam arapski. Kaže, nadalje, fe inne fehmel kitabi was sunneti fardun, razumjeti Kur'an, razumjeti sunnet je opet farz. Šta sad to ima vezi? Pa ima vezi. وَلَا يُفْهَمَانِ إِلَّا بِفَهْمِ لُغَةِ الْعَرَبِيَ. A oni se, prvo kaže, razumijet Kur'an i sunnet je farz. A njih kaže, razumjeti ne možeš osim ako razumiješ arapski jezik. I onda spominje ono poznato šerijatsko fiksko pravilo مَا لَا يُتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Svaka stvar koja uzrokuje da se upotpuni nešto što je vađib, ta stvar postaje vađib. Vađib ti razumjeti Kur'an i sunnet. Sve ono što vodi razumijevanju toga je vađib. Ne možeš shvatiti Kur'an i sunnet osim s arapskim jezikom, onda učenje arapskog jezika je vađib. Kao kad čovjek udari ga u glavu i on kaže, ja imam mogućnost da se ženim, ali nisam oženjen. Ali se bojim da je mogu učiniti blud. Tom čovjeku je farz da se oženi. Ili da bježi s planeti. Nek iđe na mjesec, gođe nema nikoga, u redu. Ali da ostaneš na planeti i kažeš, ja se bojim u ovom vremenu smutnije da mogu počiniti blud i imam pare da se oženim, ali neću da se ženim. Farz da se ženiš. Jer je šta? Zinaluk je haram. Da bi se sačuvao tog harama, poduzmi ono svojstvo, a to je ženidba. Zaštiti se. Farz ti je da se oženiš. Navodim ovaj primjer samo kako biste vidjeli da u šerijatu, znači stvari koje nekada upotpunjavaju određenu obaveznu stvar, postaju obavezne. Tako, braćo moja draga, o arapskom jeziku možda ćemo nekada govoriti malo i opširnije, ali u svakom slučaju, onaj, mislim da je večeras dosta. Pogledajte samo prvo, koliko ljudi u Bosni klanja procentualno. Redovno, da dolaze u džamiju. Ja bih volio kad bi broj Bošnjaka koji dolaze u džamiju bio 5%. Ne da sad ja to pravdam, ali ja bih bio zadovoljan u smislu dobro je. Ali evo rećemo 5% ljudi dolazi u džamiju klanjati, a ja sam ubiđen da ne dolaze. Evo oko ove džamije čuo sam podatak da ima 40.000 ljudi stanovnika. Nek otpadne 10.000 na nemuslimane, a nije toliko, ali evo neke 10.000, 30.000. Gdje su ljudi u džami? Koliki je procenat? I manje od 5%, 1%, ali evo rećemo 5%, dobro. To je kajmak. Ono ko dođe i planja 5%, to je naš kajmak. Hajmo sad pogledati taj kajmak kakav je, koliko ima masnoće u njemu, da imamo sad to. Sad sam je li to onaj gusti, žuti kajmak, onaj dobri, je to onaj providni. E u tom kajmaku upita ljude, koliko vas sad u procentualno zna arapski jezik? Opet, od tih 5%, a nije 5, već je 1, ali eto, mi ono, glumimo da je 5. Od tih 5%, opet 5% zna arapski samo. Pa to je katastrofa. Znači, nema bolje riječi, nikako. Najbolja riječ koju možeš reći kako je naše stanje, katastrofalno. Ja bih Allah volio da je bolje. Nemoj sad vi mislite, ja sad ovdje izmišljam neku toplu vodu. Ja sad došao samo kritikujem. Ja govorim samo ono što je naše stanje. Ništa više. Ako nije ovako slobodno, nek neko digni ruku, kaže nije tako, ti pretjeruješ. Problem je, braćo moja draga, neke stvari se mogu riješiti. Postoje neke alternative. Mi smo toliko oslabili, evo, Džuz Amme. Mi znamo većinom dosta sura iz Džuz Amme. Ove sure znači Felek, Nas, Kulu, Allah, Izađa je tebe, tjedaj te sure. Ko zna prijevod tih sura? Ko zna tefsir tih sura? Kad uči on kod kuće, hajde došao si u džamiju, sad hođe uči tam neku suru, šta li je, da li je uopšte Kur'an, imam pojma, kad ne znam, hajde dobro, to je. Ali ti kod kuće učiš, eraj te lezi, li lafiko, šta li je eraj te lezi? Šta li je to, majko rođe? A ima, volan, evo ga. Evo, gdje ono je tefsir? Tu ima gore. Ima, hvala Allahu, tefsir oštampan. Ima prijevod Kur'ana. Uzmi, pročitaj, čitaj, čitaj. Nauči džuz ane, prijevod Kur'ana na pamet. Dok ne radite lezi da ti znaš šta će dalje učiti, da znaš prijevod, da znaš komentar, da znaš mišljenje. Ko to zna? Ne znam, zato što ne osjetimo potrebu za tim. Zato što klanjamo namaz automatski. Zato što smo izgubili dušu tog namaza. Zato što nismo shvatili šta je srž namaza. Zato taj namaz ne ostavlja na nas traga. I zato se desi, čovjek iziđe džamiju, krade tuđe patke. To, još nije izišao iz džamije, počne pričat o braći muslimanima, nekog ugovara, nekom slaže, nekom zapetlja, nekom propetlja. Nikakvog traga namaz ne ostavlja na ljude. To je, braćo moja draga, problem. Također, od metoda koje mogu uzrokovati koncentraciju namaza jeste melodično, lijepo, pravilno i tečno učenje Kur'ana. I ono ima svoju vezu, veliku vezu sa koncentracijom. Jer čovjek koji zna učiti Kur'an lijepo, tečno, a vi ćete šta je lijepo, do sad ne postoji neko, tu moraš se roditi, imaš fin glas. Sve to je, alhamdulillah, vjera riješila. Nikom je nepravda nije nanešena. Jer insan koji toliko zna, da zna lijepo učiti, tečno, ajet po ajet, staje na kraju ajeta, to su već velike predispozicije da razmišlja o tome. Da zna teđvid, da zna pravilno i tečno učiti. Prva stvar, Allahu poslanik kada bi učio, uljepšavao bi glas. Imao je, nadaren od Allaha tebareke ve teala, imao je lijep glas. Kaže Bera ibn Azib, jedne večeri Allahu poslanik za jaciju namaz učio vatini vazajtun. Nikad, kaže, u životu nisam čuo da neko ljepše uči. Hadis u Buhari Muslimu. Imate drugi hadis da kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, najljepši glasa su oni učači Kur'ana koji kada slušaš osjetiš njegovu skrušenost. To je, braćo moja draga, ljepota namaza, ljepota kirajeta. Ne mora biti to melodično, znači mi neka znamo melodi toliko pridati pažnje da zaboravimo onu opet srž. Kaži, najljepši su učači oni koji kada slušaš osjetiš njegovu bogobojaznost. To je ljepota, to ja hoću od svih nas, da kada učiš da se osjeti tvoja bogobojaznost. Svakako, u granicama ljudske mogućnosti treba uljepšati učenje Kur'ana. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam opet u vjerodostojnom hadisu kaže: "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum", uljepšajte Kur'an svojim glasovima, zaista lijep glas povećava Kur'an, uvećava Kur'anu njegovu ljepotu. Naredbena forma: uljepšajte učenje Kur'ana, znači lijepim glasom. Imate drugi hadis da kaže Allahu poslanik: "Nama ne pripada, lejse minna men lem yataghanna bil Qur'an", nama ne pripada onaj ko ne uljepšava glas kad uči Kur'an. Ali u granicama. U granicama, jer ja lično, shodno tom nekom svom skromnom znanju, nekada vidim ljude koji su sav akcent Kur'anu učenju dali na ljepotu glasa. I on rastegne, gdje ne treba rastegnuti, spoji, gdje ne treba spojiti, samo kako bi izašla njegova melodika kakva treba. To nije to, tu mi ne govorimo. U granicama mogućnosti uljepšaj svoj glas kako bi, ako Bog da, postigao veću korist. Normalno ovdje opet imamo onu staru boljku našu. Kako uljepšati glas ko ne znam učit Kur'an? Ne znam sufaru, znam, ali mucam. Ne znam teđvid, šta ću uljepšat? Tako da, braću moja draga, velika odgovornost je na nama, naročito kada je Allah tebareke ve teala olakšao nama u današnjem vremenu, kada se ima kod koga naučit. Evo vidite ovu dječicu, što ozgor dolazi, mi imamo ljudi koji su, znači, svjetskog kalibra u pogledu kirajeta. I oni skoro da jedva čekaju da im neko priđe i da rekne: ja bi nešto kod tebe šejh učio. Nešto zato on dobiva platu, već u želji da prenese, znajući kako smo slabi u tom pogledu. Imamo mogućnost da naučimo. A malo je onih, braćo moja draga, koji uči. Također, od stvari, koliko nam ima još djeci? Hajde, sad ću mi to skratiti. Od stvari koje također povećaju koncentraciju namazu jeste, nama to inšala nije toliko, ali lijepo je da se zna, jeste gledanje u mjesto seđdi. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je bilježen u vjerodostojnom hadisu, kada bi klanjao namaz, ta u arapskom jeziku znači pogledati glavu, kaže pogledao bi glavu i svojim pogledom bi bacao bi pogled na mjesto seđdi. Znači, to je bila praksa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Nažalost, opet kažem, danas smo iskušani tome da ljudi u namazu žele da znaju ko je on tamo na safu, želi da zna vamo ko je, želi da zna ko miči prstom, ko diže ruke, želi da zna šta je obuku, kakvi su mu čarapi i sve živo. Da jadni gleda, preda se, ne bi ga to interesovalo, ne bi to znao. Ali, kažem, tako je kako je. Također, jedna interesantna stvar, razmišljanje onome što se uči, odnosno imate na dosta mjesta u Kur'anu, u namazu, a sama ta činjenica se vraća i za sure, da čovjek prakticira razno razne zikrove u namazu. Šejh Usejmin rahmetullahi alejhi dosta puta u svojim knjigama spominje, jer imate na primjer u pogledu jedne stvari, evo rečemo namaz, početak namaza, ima ona poznata dua subhaneke allahumma wa bihamdike. I sad ulema dođe kod tog pitanja, jedni kažu treba početi s ovom surom, jedni kažu treba s ovom dovom, s ovom. Šejh Usejmin kaže, nema potrebe da se uzima jedna dova. Ako su sve došle s vjerodostojnim lancem prenosilaca, najbolje je nekad učiti jednu, neka drugu, neka treću. Zašto? Kako ne bi počeli automatski učiti stvari. Evo kako mi proučimo subhanek. Šta si, gdje si, ko si? Zato što ga učiš automatski. A da ti znaš pet dova, prvo dok odluči, a koju ću sad doučiti? A, učit ću onu dovu. Pa o njoj razmišljaš. To je veliki, znači, podstrijek da se razmišlja onome što se uči, da prakticiramo u mjestima gdje ima više zikrova, da prakticiramo različite zikrove. Pa na primjer, Šejh Albani u svojoj knjizi o namazu navodi 12 različitih dova na početku namaza. 12 vjerodostojnih početnih dova u namazu. Navodi 7 različitih učenja etehijatu i salavati. Sve, braćo moja draga, kako se čovjek sačuvao od tog automatizma. Da učiš nako. Evo ja sam, da vam budem otvoren, odnedavno, prije nekoliko mjeseci, počeo prakticirati da učimo na etešehudonu, kako smo prošli put spominjali, etahijatu lillahi wassalavatu wattayibatu, eselamu ala nebij. Ja sam to znao već duže vremena, možda i prije 5-6 godina sam to učito, ali eto, Allah je dao da sam tek pošao prakticirati prije 2-3 mjeseca. Vjerujte koliko puta mi se desi, profuram ga ja. Ja već u salavatima, ošlo mi rekao etahijat. Automatizmom učiš. I tako još par stvari koje sam sebi postavio u namazu, onaj neke dodatne koje nisam prakticirao odavno, koliko puta profuram. Što profuraš? Zato što klanjamo automatski. Ne razmišljamo onome što se čita i što se onaj govori. Također, da čovjek razmišlja, braćo moja draga, o tim dovama. Zamislite, evo samo dova. Normalno mi tu dovu, kod nas to nemaš. Kad, kako ima dova između dvije sećde? To treba se samo doći, smiriti se i odmah vraćaj se nazad. Što prija to, prija ćeš kući otići. Božji poslanik alejhi salatu vesselam je učio dovu, vjerujte, kad bi samo o njoj razmišljali. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, mislim, dova koju učio, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzukni. Pogledajte prijevoda. Gospodaru moj, oprosti mi. Gospodaru moj, smiluj mi se. Gospodaru moj, pomozi mi. Gospodaru moj, uzvisi me. Gospodaru moj, uputi me. Gospodaru moj, izliječi me. I gospodaru moj, opskrbi me. Ima li nešto da fali? Fali oni koji hoće se ženi, treba, e to, nek se ženi na vitrama i podigne ruke i kaže gospodaru, podarim čestu ženu. Ali pogledaj, znači, između dvije sežde. Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ali da razmišljaš o tome? Allahumma dini wajburni, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Nema od toga ništa bolan. Ali kaj, Allahumma gfirli, oprosti mi. Šta ima oprosti? Ha, imaš tonu grijeha. Warhamni, šta će ti se smilovat? Pa smiluj ti se za grijeha opet. Uajdini, uputi me, pogledaj dalaleta svugdje. Uajdburni. Ova riječ uajdburni. Znači, znaš što ona u arapskom koristi? Kad neko slomi nogu, ko slomi, oni kažu džebera, zarasla mu kost. Kako da tražiš od gospodara? Ako si slomljen, ako imaš neki nedostatak da zarastu ti tvoji, to je znači srž tog arapskog jezika. Popravi me gospodaru da zarastu moje ti rane. A imaš i svi smo mi iskasatljeni. Uafini, izliječi me. Urzukni, obskrbi me. I tako. Pogledajte, samo jedna dova. Da bi o njoj čovjek razmišljao. Ili kad ti tako klanjaš, iziđeš, priđam i neće patke drpiš. A malo prije će gospodar, oprosti mi. Nema logike, će ti malo prije oprosti, sad ukrućaj patke. Nema to, to si ti, znači, spetljio si neđe nešto, ili gore ili dole. Znači, ne razmišlja se onome što se uči. Također, da čovjek se u pogledu ove tematike educira. Jer nemoguće, braću moja draga, kao što kažu Arapi, faqidu shay la yu'ta. Onaj čovjek koji ti nešto ne posjeduje, ne može to dati. Dođe čovjek, sad ti ga ufatiš za glavu i kažeš mi, daj mi 1000 maraka u zajam. Nemam ja 1000 maraka, slobodno udavi. Nemam. Ne mogu ti dati. Nemam marke, kaj moli 1000. To ti čovjek kaže, aj budi skrušen namazu. Šta je to? Kako se to postiži? Kako se ne postiži? Ima li tu išta se vapa, će vapa? Ima li ništa? Nemam pojma. Šta će od toga? Pusti me začas da sklanjam, idem kući, žurim, ba utakmica, prvo poluvrijeme, sad sam ufatio onu, između 15 minuta da doletim, klanjam, ide kući. Ne zna čovjek vrijednost, ali kad ti pročitaš vrijednost, od namaza se upisuje samo onoliko koliko si svjestan. Ou, to je već nešto bitno. Tako znači da čovjek treba da se educira u pogledu ove tematike, njene važnosti, bitnosti i to će mu svakako povećati želju da popravlja svoje stanje. Također, da čovjek počne malo čitati biografije ljudi prvih generacija u tom segmentu. Svakako, generacije prve treba iščitavati njihove onaj, biografije, ali konkretno ovdje. Pa da vidi, jer, i, zašto? I oni su od krvi od mesa. Oni su imali kuće, oni su imali žene, oni su ratovali, oni su borili se, oni su sijali. Imali dugova koji imi, svašta nešto, ali da vidimo kako su oni klanjali. Kakav je bio njihov namaz? Kako su oni postizali? Kako ja to ne mogu postići? Gdje je problem? Pa da čovjek tamo nađe te neke greške, da nađe znači, neke primjere koji da nisu zabilježeni, znači vjerodostojnim lancem prenosilaca čovjek ne bi mogao da vjeruje da je to tako. Bilo je ljudi koji su toliko dugo klanjali, iskrušeno, on stoji u namazu i ptica dođe na njega sleti. I stoji, ona konta stoji, ona na drvetu, na kulcu. Ni to ne osjeti da je ptica na njemu, ni to ona osjeća da je to čovjek. Nana se čovjek će ne bi najspretnija ona pčela, letilica, uspjela spustiti. Ona hoće spustiti i gore, ona hoće spustiti i dole. Tu, tu, tu, tu. I ja nana bi rekla, ja ovdje vam nazivi čekat ako mi završinete. I ja to ne možeš ga ufatit će već. Na ovoga ptica dođe i stoji. Možda gnjezda hoće na njemu praviti. Također, prenosi se da su neki od njih znali da kad bi krenuo abdestit samo, da bi njegovo lice pocrvenilo. Kaže, šta je sad? Pa kaže, ja znam gdje idem ljudi, ja znam gdje stajim, pred koga stajim. Kažu jednom, Amir ibn Abdul Qais, kažu njemu, priđe li tebi šeitan ikako u namazu, razmišljaš ti o čemu, bio čovjek prepoznatljiv, poznat, potom je znači da su njega ljudi pitali, nas ne trebaš, nas trebaš pitati, razmišljaš ti ikako u namazu, o namazu. Njega pitaju, razmišljaš li ti u namazu i o čemu drugom osim u namazu. Kaže on, a zar ima nešto bitnije na dunjalku od namaza pa da bi ja o tome razmišljao? Majka rođena. Nas trebaš pitat, razmišljaš ikako u namazu. Njega pitaju, razmišljaš ti i o čemu drugom. Ima, prenosi se predaja da je bilo ljudi godinama klanja kao imam ljudi, nikad se ne pomete. Kaže, kako ti se nikad ne pometeš? Pa kako se kaže pomis? U namazu, razmišljamo o namazu. Iako se može desiti, a ovom poslaniku ali sad sam se dešavalo da pogriješi. Ali ljudi su, znači, čak neki učenjaci kažu da kad čovjek donosi počinje tegbir, kad kaže Allahu ekber, da je to simboliziranje, bacam dunjalu, gdje? Iza leđa, sad, završeno. Allahu ekber, sad sam stao pred gospodara. Prenosi se, imate jednu knjigu, čak ja mislim da sam čuo da je prevedena, jedna velika knjiga koja se zove Ta'zimu Qadri Sala. Teško je prevesta njezin naziv, ali evo kao nekako veličina mjesta namaza. E tako bukvalno prevedeno knjiga se zove. To je jedna velika knjiga koju je napisao Imam Mervazi, gdje samo navodi predaje o namazu, bitnosti namaza, predaje ljudi kako su klanjali u namazu. On, taj pisac te knjige, prenešeno je da bi njemu znao doći svršljen ili bumbar na čelo u namazu i ujedi ga. Krv poteče. On se uopšte ne pomiči. Ne zna da je došao bumbar tu. Što mislite šta bi nama bilo? Da te komarac ujedi samo. Kamo svršljen? Možete nam, o, jesam li alergičan? Nisam. Daj da idem pod analgin, gore, dole. I tako. Imamo za kraj, braćo moja draga, koliko nam je ostalo do kraja? Svaki put 15, Allahu ekber. Beričet, beričet, mašala, beričet, beričetila se ovdje, mašala, mašala. Hajde, ilaj. Ostaće mi 5 minuta, možemo u prvi saf. Znači, govorili smo o stvarima koje pojačavaju koncentraciju. Sad ćemo spomenuti nekoliko stvari, a ti smo stvari spominjali, dosta nismo spominjali u greškama koje dekoncentrišu čovjeka. Ali možda zbog nekih koji nisu bili, a i mi da obnovimo i ako Bog da, time ćemo završiti. Znači, rekli smo na početku, koncentracija se može, ajde kažemo, popraviti na dva načina. Prvo, da čovjek pribavi uvjete i ono što će uzrokovati jačanje koncentracije. S druge strane, da odbaci od sebe sve što bi moglo uzrokovati slabljenje koncentracije u namazu. Prva stvar, opće poznata stvar, da čovjek ukloni od sebe, kako sa sebe, tako ispred sebe, tako iz ambijenta u kojem klanja, sve što će ga dekoncentrisat. Jer to je, reći moja draga, namaz. Čovjek se treba za to pripremat. Vidjeli ste one hadise koji smo spominjali, da Allahov poslanik znao klanjati odjeći na kojoj je bilo neki, znači, onaj pruga i na kojoj je bilo neki, ne znam nija, znači jednostavno, oni kažu tamo u arapskom, el-e'lam. Nešto je bilo na njegovoj odjeći i on je znao tu odjeću poslije namaza skinti, kaže, nosite ovo, ovo me u namazu onaj odvraćalo od namaza. Tako da iše, kada je bio u kući gdje su bili zastori koji su opet bili tako šareni, nekakvi ružičasti, on kaže, nosite to od mene, kaže, tu me odvraća od namaza. Znači, Allahov poslanik je posvećivao pažnje dosta ambijentu. Tako da čovjek u današnje vrijeme, ja znam, vjerodostojni predaja, zaista, znači iz prve ruke predaje. Čovjek, ono kad je bio rat, pa ono granatiranje, negranatiranje, i sad čovjek je musliman, boji se Allah, tabaraka ve taala, prođe namaz, ali sad baš nekako padne da je namaz i ono pred kraj namaz u vremena dnevnik. Ja, znači, ovo sam slušao, znači, hajde, rekli mu iz prve ruke. Kaže čovjek, babo, kaže, dođi, postoji, kaže, televizor, preda se, a dnevnik sluša, kaže, Allahu ekber. I kaže, a tamo mi ide ta priča, razumiješ, skinula se, i on kaže, tako klanja. Usput klanju, usput pregledu vijesti. Znači, čovjek treba ambijent očistit. ono što ga može uznemiriti, šareno, televizija ako ima da je ugasi, da je smanji, ako imaju djeca da pokušaju malo smiriti, znači ono što zna da bi moglo uzrokovati da se njegov namaz, ona, ajde reknemo, njegova koncentracija u namazu poremeti, da te stvari riješi prije nego što stupi u namaz. Također čak neki učenjaci navodi da čovjek treba paziti kada u pitanju ambijent u smislu temperaturi. Znači se odeš negdje u prostoriju. Ja sam evo ove zime bio iskušan da sam otišao u jednu džamiju, zaista velika džamija, ali bio je jedan šejh ovdje što je nagijet nastup sa mnom. Mi smo otišli klanjati u jednu džamiju, znači hladno, gore je nego da stojiš u toj džamiji, nego da si izišao napolje da stojiš na ledu. Ne znam kako može biti, ali nekako je tako u njoj hladno. Da Allah oprosti, ja ne znam šta sam tada klanjao. Čak isto tako koje je puno vruće. Da čovjek pokuša napraviti ambijent da nije puno vruće, on jadni klanja, znoji se, peškirom se tari, tamo, vamo, kam, on uči najkraće što može, samo da završi, vas se uspušio. Znači, treba sve stvari koje mogu utjecati na koncentraciju, treba ih riješiti. Zato, znate da postoji u hadisi u Buhari, Muslimu, vjerodostojnim, da Allahov poslanik naređivao da namaz u džematu u ljetnim vrućinama se odgodi do pred samu ikindiju. Ibnul Qayyim rahmetullahi alejhi kada govori šta je mudro svega toga jeste, kaže da bi se ljudi mogli više koncentrisati na namaz. Kada dođe u džaniju, da klanja u potpunom ambijentu, da je to već malo prehladno, da nije vrućina, znači da jednostavno čovjek zna onaj šta je klanjao. Također, da čovjek ne klanja u prisustvu hrani. To isto malo prije sa televizijom. Žena tamo postavi klepeću kašike, miriše supa, miriše pečenje, miriše pita, tamo djeca se čapaju. Alhamdulillah, rabbilan, rahman, rahim, malke, ovdje, ijak, ne ovdje, Allah, Allah, Allah, žena ste pojeliš, što niste meni ostavili. Znači, sjedi, osim ako vrijeme ističi. Sjedi, jedi i onda kad ustaneš, klanjaš fino, sit, brate, klanjaš. To nisu moje riječi, Allah poslani kaže u hadisu Buhari muslima, la salata li hadrati ta'am, nema namaza kad je prisutna hrana. Normalno imaju tri uvjeta koje islamski učenjaci spominju, to se ne odnosi znači na postača, šta će postaći, on inako i inako ne jedi. Ali čovjek koji će jesti tu hranu, ima potrebu za njom, i hrana kraj njega kašike tam klepeću komaca. Nema, znači ona kad čuje kašike, gotovo, ne može otjerati. Tako čovjek, znači, kada je u pitanju hrana, onaj neće klanjati, već će se podmiriti koliko mu je dovoljno, nakon toga klanjati. Također, klanjanje u period kad čovjek osjeća potrebu za odlaskom u nužnik, fiziološka potreba. Allahov poslanik također kaže u hadisu Buhari i Muslima, nemojte klanjati u vremenu kada imate fiziološku potrebu. Nema takvog namaz. Čak je bukvalička pravna škola Mezheb Ibn Hazma, oni kažu ko klanja a ima potrebu fiziološku, namaz pokvaren. Kažu Allahu poslanik je rekao da takav namaz, nema namaza tu. Dok ostale pravne škole kažu namaz je ispravan, ali je to pokuđeno. S tim što su neki rekli, ako učenjac do te mjere, ako klanja, ne zna šta je klanjao, toliko ga je potjeralo, kaže taj namaz nek ponovi. Zato smo neki dan rekli, čovjek dođe, hođe, uči, ina je tajna, kaže, uf, brate, jest odužio. Šta je odužio, njega potrlo u WC. Pa nije on odužio, ne učio skoro najkraću suru u Kur'anu, ali tebi je sad dugo da uči jedan ajet. Znači, čovjek, čak ako je džemat u pitanju, nek ode, abdesti, obavi šta treba. Ovdje, kad dođe, ako stigne, džemat stigne, ne stigne, klanja će sam. Također, kada je u pitanju noćni namaz, ali to možemo skoro i preskočiti. Ali ja taj spomenut ćemo. Što ne klanjamo noćni namaz? Nije dobro da čovjek klanja u vremenu kada je pospan. Allahu poslanik alejhi selam kaže, nemojte klanjati, znači pospan, jer može se, kaže, desiti čovjeku da želi da dovi, a on dovi protiv sebe, vrijeđa sebe i psuje. Čovjek pospan, nema pojma šta uči. Znači čovjek, kažu islamski učenjaci, čak kad je u pitanju farz, lećemo, čovjek jedan sat, nastupilo je podni, pospam, pospam, pospam, znači ne zna šta će klanjati. Gori na seždu, kaj bojim se zaspeš dole na seždi. I desi se i to. Nema smetnje takva osoba legne i spavat, ali normalno pod uvjetom da navije sat, ako ima suprugu ili nekoga povjerenog, kaže i nazovi me za sat vremena da ustanem, nema smetnje, braću moja draga. Nema smetnje, čak moglo bi se u takvoj situaciji kazati, ako se zna zaista čovjek preumuran, da ne zna šta će učiti, može se reći skoro da je to blizu obaveza, da legne, da odmori, da se ospava, da se malo okrijepi, da ustane na vrijeme, ali ne, kaže idem spavat, ako Allah da ne ustanem, ustanem. On ustane i prespavu i jaci, ustu tek na saba. To ne može. Znači, ako imaš ženu, ako imaš dijete, ako imaš nekoga ko će te probuditi, kažeš zaspim sat, sat i po dva, koliko već možeš, da te probudi u tri sata i da klanjaš, inša Allah, biznila, nema nikakvi smetnji. Također, molim, možeš li? A možeš, možeš, Allah ti dao svako dobro, Allah te nagrada. Sad ćemo i mi ovo završiti. Također, braćo moja draga, da čovjek se maksimalno koncentrira na gledanje u mjesto seđde, da se maksimalno koncentrira na gledanje u mjesto seđde i da se ne zakreći. Jer zakretanje, znači to, znate kako to onaj Božji poslanik to naziva tajnim potkradanjem šetanom, znači šetanskim tajnim potkradanjem namaz. Čovjek jel se negdje okreni, gotovo, ode njegova pažnja. Znači čovjek što se više koncentriši na mjesto seđdi, jednostavno, ko što smo malo prije rekli, ono sa smrću, isključit će veće mogućnosti da mu šetan priđi. Ali dok ti, kakvi su onoga čarapi crveni, a kakvi su onoga tamo žuti, a kakva je onoga jakna, a da li onaj miče prstom, šta ono gore piši, i tako. Da li je se naoblačilo, nisam pokupio sjeno, a ne vidi kroz prozor, i tako. Znači dok pustiš šeitan, on dođe sa sto nekih svojih opcija. Ali ako ti se koncentrišiš, veća je mogućnost da se koncentrišiš. Znači, ovo govorimo sve, znači kako bi čovjek poboljšao svoju koncentraciju. Ali ovdje imate dvije vrste zakretanja. Lijevo i desno. Ne, nije to. Tjelesno i razumno. Imate zakretanje ovako. Imate zakretanje ovako, gleda dole, a ošao na čavu. E, i ta je se zaokrenuo. Treba se, braćo moja draga, i toga paziti. Ili u nam oči učite za mi? Ništa ljudi, završajmo. Subhanak Allah, bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Allah vas nagradio, jagmite prvi saf.